شب بخیر کوچولو. به نام خالق همه قشنگی ها و خوبی ها، به نام خدای مهربون و بخشنده. سلام بچه ها، سلام گلای ناز و قشنگ و دوست داشتنی من. انشالله همه تون خوبین، سلامتین، الهی شکر. راستی نمازها و روزه هاتون قبول باشه. خوش به حالتون. بعضیاتون روزه های کله گنجشکی میگیرین، حتما مورد قبول خدای مهربون قرار میگیره. ببینم بچه ها، سر نماز خوندن موقع افطار و سحر بزرگترا رو دعا میکنین؟ آخه دل شما کوچولو خیلی پاک و زلاله، برای همین دعاهاتون توی این روزهای عزیز مستجاب میشه حتما. خب بریم سراغ قصه‌مون. اسم قصه‌مون هم هست ترک کردن یک عادت بد. مهسا کوچولو روزه گرفته بود، روزه کله گنجشکی، یعنی تصمیم گرفته بود بعد از خوردن سحری تا ظهر چیزی نخوره و بعد از نهار هم دوباره هیچی نخوره تا وقت اذان مغرب و عشا، اون وقت با مامان و باباش افطار کنه. مهسا کوچولو ظهر که از مدرسه برگشت حسابی گرسنه شده بود. بعد از خوندن نماز ظهر و عصر، همینطور که داشت ناهارشو که مامان آماده کرده بود میخورد، یه دفعه گفت: مامانی، میدونین امروز تو کلاس ما چه اتفاقی افتاده بود؟ مادر گفت: نه عزیزم، نمیدونم، مگه چی شده؟ مهسا غذایی رو که تو دهنش بود قورت داد و گفت: مامانی، امروز سر کلاس یهویی جامدادی باران غیب شد. باران خیلی گریه کرد، آخه باران جامدادیشو خیلی دوست داشت. میدونین مامان، جامدادی باران از این جامدادیای معمولی نبود که، از اون گرون گرونا بود، خیلی هم خوشگل بود. باران میگفت اگه مامانش متوجه بشه که جامدادی اون گم شده خیلی دعواش میکنه. مادر از مهسا پرسید: خب بعد چی شد؟ پیدا شد یا نه؟ مهسا که دیگه سیر شده بود، قاشق و چنگالش رو توی بشقابش گذاشت و گفت: نه، پیدا که نشد، ولی من حدس میزنم فرزانه جامدادی بارانو برداشته بود. آخه میدونیم، هنوز حرف مهسا کوچولو تموم نشده بود که صدای زنگ تلفن بله تو خونه پیچید. مادر رفت تا گوشی رو برداره. چند دقیقه بعد مادر مهسا رو صدا کرد و گفت: مهسا جون، بیا گوشی رو بگیر، باران باهات کار داره، میخواد بگه جامدادیش پیدا شده. آره، بودو بیا مادر. مهسا با شنیدن حرفای مادر دلش هر ریخت. مهسا خیلی از خود را کشید، خجالت کشید از اینکه توی ماه مبارک رمضان به دوستش فرزانه تهمت زده. مهسا با خودش گفت: باید حتما از فرزانه عذرخواهی کنم، باید به خدا قول بدم که دیگه هیچ وقت به هیچ کس تهمت نزنم. بله عزیزای من، ماه مبارک رمضان فرصت خیلی خیلی خوبیه برای اینکه عادتهای بدمون رو ترک کنیم و عادت‌های خوب و پسندی جایگزین کنیم. عزیزای من، شما هم اگر خدایی نکرده مثل مهسا جون ما یه وقت دوچار اشتباه شدین، بلا فاصله از خدا عذرخواهی کنین، توبه کنین که دیگه کسی رو اذیت نکنین، غر نزنین، خدایی نکرده تهمت نزنین. بله، دیدین که جامدادی مهسا جونم پیدا شد. کجا گذاشته بود؟ توی جیب پشت کیفش. خب عزیزای دلبندم، امیدوارم این قصه رو پسندیده باشین و هممون سعی بکنیم عادتهای بدمونو ترک کنیم. قصه‌مون تموم شد، تا فردا شب و یه قصه دیگه. خدا حافظ همگیتون باشه.